На світанку ў шлях, на світанку далей. Упакованы рэчы герметычна ў мяшкі, старажытнай дарогай крывіцкіх ладзей, што дадому вярталіся з вандровак марскіх. Павароты крутыя, рачулак лясных, сонца ўверсе ўнізе хмаркі злых камароў. Мы далёка ад вечных турбот гарадскіх, зоркі свецяць нам замест ліхтароў. Мы далёка ад вечных турбот гарадскіх, зоркі свецяць нам замест ліхтароў. Нашы лодкі плывуць да вялікай вады, між рачных берагоў, між сваіх і чужых. Падарожжа забудь нашых продкаў сляды, курганы, камяні, крыжы. Курганы, камяні, крыжы. На шляху нашым шрамы мінулых баёў, незагойныя раны часу жорсткага рыскі, павуцінне траншэй з горкі бліндажоў і жалезе, жалезе дый абяліскі, павуцінне траншэй з горкі бліндажоў і жалезе, жалезе дый абяліскі. Тут у чоўнах на хвалях штоднёвых прыгод, хто ёсць, хто адчуваецца значна хутчэй, мы павязаны гэтым адвечным шляхом, што ў сэрцах і вогнішах нашых начэй. Мы павязаны гэтым адвечным шляхом, што ў сэрцах і вогнішах нашых начэй. Нашы лодкі плывуць да вялікай вады, між рачных берагоў, між сваіх і чужых. Падарожжа забудь нашых продкаў сляды, курганы, камяні, крыжы. Курганы, камяні, крыжы. Курганы, камяні, крыжы.